tocmai m-am întors de la farmacie. Mi-a dat Dolorcit gel analgezic pentru dureri musculare și articulare acute. Are 50 de mililitri și, ce este cel mai important, conține și ingrediente naturale. M-am săturat de atâtea chimicale. Eu folosesc deja Dolorcit, dar în ambalaj mare de 100 de mililitri cu 20% reducere. Este și mai avantajos la preț și pot să-l folosesc mai mult timp. Dolorcit gel, împotriva durerilor musculare și articulare. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața și bun găsit la jurnal. Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a câștigat în această dimineață primul ei titlu de WTA din carieră la turneul din California. Sunt acțiuni care au adus de servicii României și din punct de vedere economic. PSD lucrează la un document care vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a președintelui Klaus Iohannis. Între timp, săptămâna aceasta intră în dezbatere publică legea care va dubla pensiile până în 2021, promite PSD. A fost un record de turiști pe litoral în acest weekend. Peste 220.000 de oameni au petrecut în stațiunile de pe litoralul românesc. În Indonezia, 82 de persoane au murit în urma unui seism produs azi noapte. A fost afectată și insula Bali. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Vești bune din tenis, jucătoarea română Mihaela Buzărnescu a câștigat primul ei titlu de WTA din carieră în această dimineață la turneul din California. Astfel, jucătoarea română de tenis a intrat în top 20 WTA. Ea a învins-o categoric pe grecoaica Maria Sakkari cu scor 6-1, 6-0. Detalii despre victoria Mihaelei Buzărnescu la știrile din sport, un pic mai târziu în jurnal. PSD lucrează la un document care vizează punerea sub acuzare de înaltă trădare a președintelui Klaus Iohannis, a spus liderul partidului de guvernământ într-un interviu aseară la postul de televiziune Antena 3. Șeful PSD spune că încă nu s-a luat nicio decizie în această privință, dar a dat exemple de acțiuni ale președintelui Iohannis care ar putea fi considerate de trădare, cum ar fi momentul în care Klaus Iohannis a cerut executivului să precizeze dacă mai sunt banii de pensie și salarii. Sunt multe acțiuni și acum recente, dar și perioada trecută ale lui Klaus Iohannis, care pot îmbrăca forma trădării. Dacă ne uităm cu atenție pe codul penal și pe definiția articolului respectiv și definiția infracțiunii respective. N-am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil, pentru că sunt acțiuni care au adus de servicii României și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere strategic. Liderul PSD a răspuns atacurilor făcute de Klaus Iohannis la Consiliul PNL. Mai mult, Liviu Dragnea a spus că de multe ori șeful statului chiar a țipat la premierul Viorica Dăncilă în convorbirile telefonice. Iohannis, vineri, s-a făcut de râs. Asta este prima constatare a mea. Prima dată s-a umplut de ridicol cu contestarea la Curtea Constituțională a plecării în concediu a doamnei prim-ministru și ieri, spun, a fost apogeul de până acum al ridicolului pentru Klaus Iohannis. O serie întreagă de minciuni. Încerc acum să dea vina pe doamna prim-ministru să-și acopere această penibilă greșeală, mișcare. Doamna premier mi-a spus foarte limpede că principalul motiv de supărare și faptul că a țipat de nenumărate ori la telefon la dumneavoastră era rectificarea bugetară. Vă reamintesc, sâmbătă la Consiliul Național al PNL, președintele Klaus Iohannis a criticat din nou modul în care este condusă țara de PSD. În decembrie 2016 am avut alegeri parlamentare. A câștigat, după cum știm, PSD-ul cu promisiuni mari. Au promis românilor că va curge lapte și miere și în general va fi atât de bine cum nu s-a văzut vreodată. Dar ghinion, nu s-a întâmplat așa. Au început să demonteze justiția românească. Între timp, astăzi începe cea de-a doua selecție pentru șefia DNA, după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a respins toți cei 4 candidați din prima tură. Procedurile se vor întinde pe o lună. Rezultatele vor fi anunțate în prima săptămână a lunii septembrie, relatează Iulian Ochi. Procurorii care țintesc la funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție au la dispoziție aproape o lună să-și depună dosarele. Pe 29 august, pe site-ul Ministerului Justiției, va fi afișată programarea interviurilor, ce vor avea loc între 3 și 5 septembrie. septembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 6 septembrie. Cea de-a doua campanie de selecție are loc după ce ministrul Justiției a anunțat că niciunul dintre cei 4 candidați înscriși în prima rundă nu întrunește condițiile necesare pentru funcția de procuror șef DNA. Cei 4 candidați care au fost respinși de Tudorel Toader au fost Florentina Mirică, procuror șef la secția de combatere a corupției din cadrul DNA, Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția urmărire penală din cadrul parchetului general, Marius Iacob, procuror șef adjunct al DNA și Elena Grecu, procuror șef serviciu în structura centrală a DNA, de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Și în timp ce ministrul Justiției începe din nou selecția pentru șefia DNA, ministrul Muncii anunță că săptămâna aceasta legea pensiilor va intra în dezbatere publică timp de o lună. Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune România TV, ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu spune că executivul nu s-a zgârcit. Legea se va aplica etapizat și pensiile vor crește anual. În primul rând vor crește pe punctul de pensie până în anul 2021, exact așa cum este prognozat în programul de guvernare. Chiar este o creștere a pensiilor. Vom explica toți ceea ce înseamnă această lege și ce beneficii aduce pensionarilor. Este maxim ce poate să facă statul român. Probabil că marți sau miercuri, nu știu exact când vom prezenta legea, veți avea toate calculele. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În județul Galați, la Suceveni, a fost confirmat al doilea focar de pestă porcină africană. Localnicii sunt nemulțumiți că rămân fără porcii pe care îi cresc special pentru Crăciun. Autoritățile continuă însă sacrificarea animalelor, transmite Emanuela Turcu. Cei mai mulți dintre sătenii din Suceveni care au porci în gospodărie cred că autoritățile fac exces de zel când omoară toate animalele. Oamenii sunt revoltați și spun că ar trebui să se facă analize mai întâi și să fie sacrificați doar porcii bolnavi. Sătenii din Suceveni nu sunt deloc încântați că vor fi despăgubiți de stat pentru pierderile suferite. Ei spun că banii de la guvern vor veni peste 3-4 luni, adică în preajma Crăciunului, și acest lucru nu îi ajută cu nimic. În pofida nemulțumirii generale, inspectorii Direcției Sanitare Veterinare din Galați au descins la Suceveni, unde au început sacrificarea și incinerarea tuturor celor aproximativ 200 de porci existenți în sat. Pe o rază de 10 km în jurul focarului a fost instituită o zonă de protecție. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Pe de altă parte, ieri a circulat pe internet o înregistrare video cu modul în care sunt dezinfectate mașinile la punctul de trecere cu bacul între Galați și Tulcea. Cel care a filmat susține că cei doi angajați de la DSVSA se prefac că dezinfectează, având rezervoarele pompelor goale. În replică, șefa Direcției Sanitar Veterinare Galați, Carmen Stroia, neagă acuzațiile. Există posibilitatea ca în rezervor să existe o limită de soluție dezinfectantă de nivelul 1 centimetru. Uitați-vă cu atenție întotdeauna și o să vedeți și când priviți în imaginile din această zonă că jetul din tubul a pompei de dezinfecție sau din atomizor, cum îi spune, este extrem de fin dispersat, aproape imperceptibil. Covorul care îl vedeți este un covor care se impregnează la intervale foarte dese de timp cu soluție dezinfectantă. Pentru sporire a protecției, am intervenit și cu aceste atomizoare. A fost deschisă o anchetă în cazul tragediei aviatice produse în acest weekend. Înaintea unui show aviatic programat sâmbătă în județul Suceava, două aeronave care participau la antrenamente s-au ciocnit în aer. Un pilot a murit și celălalt este în comă. Dana Achim are detalii. Accidentul aviatic a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi din județul Suceava. Cele două avioane s-au ciocnit în zbor, după care s-au prăbușit în afara pistei. Piloții se pregăteau să participe la Suceava Air Show pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare din Suceava. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență Suceava, Alin Găleată. În zona aerodromului Frătoții Vechi din județul Suceava, pe timpul unor zboruri de antrenament, două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în zbor, iar ulterior au prăbușit în afara pistei. Cei doi piloți de la Maș au rămas încarcerați, iar unul dintre ei era în stare de inconștiență. La fața locului ne-am deplasat cu o auto specială pentru descarcerare și cu trei ambulanțe. Din nefericire, pilotul inconștient a fost de decedat. Cel al doilea era în stare de conștiință, a fost extras și stabilizat de către cadrele medicale. Ulterior, spectacolul aerian a fost anulat, iar organizatorii au decis să-l înlocuiască cu o expoziție a aeronavelor la sol, pe care a fost lipit portretul pilotului care și-a pierdut viața. Pilotul rănit în accident are peste 10.000 de ore de zbor, a zburat pe avioane supersonice și participa frecvent la show-uri aeriene. Litoralul a atins în acest weekend cifra record de turiști din acest sezon estival, peste 220.000. Stațiunile de la Năvodar la Vama Veche sunt arhipline, iar pe plajă abia găsești un loc liber. Transmite Ghiulfer Predescu. Aglomerația de pe litoral este explicabilă. Suntem în vârf de sezon, canicula este atenuată de briza mării, iar weekendurile sunt pline de distracții. Cei mai mulți turiști, peste 60.000, sunt la Costinești, la Mamaia aproape 50.000, iar Neptunul are 45.000 de turiști. Sunt cifre record pentru acest sezon estival. Peste 10.000 sunt turiști străini. Gradul de ocupare este aproape 100%, iar tarifele de la 150 de lei pe noapte la un hotel de 2 stele la 1.500 de euro pe noapte la 5 stele. Parcările sunt pline la refuz, iar pe plajă este bătaie pe șezlonguri. Mamaia rămâne capitala distracțiilor estivale datorită cluburilor de noapte deschise până în zori. Aglomerația vârfului de sezon se vede cel mai bine duminică după amiaza pe șoseaua națională care leagă sudul litoralului de Constanța și de autostrada Soarelui. Turiștii încep să plece spre casă, pe șoseaua de centură a stațiunii Eforie, care de câțiva kilometri se circulă bară la bară până la Agigea. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cel puțin 82 de persoane au murit după un cutremur de 7 grade care a lovit insula Lombok din Indonezia azi noapte. Sute de oameni au fost răniți, iar numărul deceselor este așteptat să crească, au precizat autoritățile. Numeroși militari și alți salvatori au transportat victimele pe tărci în covoare către centrele de evacuare. Seismul, care s-a produs la doar 10 km adâncime, a distrus mii de case. O alertă de tsunami a fost emisă timp de câteva ore. Cutremurul vine la o săptămână după ce un alt seism a lovit Lombok, atunci 16 oameni au murit. Iată și prognoza meteo la noi. Vreme instabilă astăzi în centrul și nordul țării, dar și în zonele de deal și de munte. După amiaza și seara se anunță ploi, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În rest, vreme călduroasă, cu maxime între 25 și 34 de grade. Indicele de temperatură umezeală va atinge izolat la câmpie pragul critic de 80 de unități. Vreme frumoasă în capitală astăzi, cu o maximă de 34 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela Buzărnescu este eroina momentului în tenisul românesc după ce a câștigat azi dimineață primul ei turneu din carieră după un an de muncă susținută. În vârstă de 30 de ani, ea se afla în afara topului 500 mondial la începutul anului trecut, iar acum a devenit a 20-a jucătoare a lumii, câștigând turneul de 800.000 de dolari de la San Jose. Bazându-se pe o gamă largă de lovituri executate fără greșeli și pe un joc constant, Mihaela Buzărnescu a surclasat-o în finala californiană pe grecoaica Maria Sakkari, scor 6-1, 6-0, într-o oră și 13 minute. Românca nu și-a pierdut niciodată serviciu și a înregistrat un procentaj extraordinar cu prima lovitură, 79%. Până în finală, Buzărnescu a avut 3 meciuri de câte 3 seturi din 4 disputate. A trecut de două reprezentante ale gazdelor, Sakia Vickery și Amanda Anisimova, apoi de australianca Ayla Tomljanović și a ajuns în ultimul lac după o luptă cu belgianca Elise Mertens. Trebuie spus că a mers în paralel foarte bine și la dublu, oprindu-se în semifinale alături de englezoaica Heather Watson. La San Jose, Mihaela Buzărnescu a primit cel mai mare cec al carierei, peste 140.000 de dolari, plus 470 de puncte WTA la simplu și alte 185 la dublu. Gimnasta Denisa Golgot a salvat onoarea României la campionatele europene de la Glasgow. Sportiva de doar 16 ani, singura din lot calificată în finalele pe apa Arate, a câștigat o medalie de argint la sol și un bronz la sărituri. În ultimul lac la sol, ea a luptat pentru aur până în ultimul moment, când a fost până la urmă depășită de franțuzoaica Melanie de Jesus, care a fost notată cu doar 166 de sutimi peste nota româncei. La sărituri, Denisa Golgota a fost devansată de o unguroaică și o rusoaică. Amintim, gimnastele antrenate de Nicolae Forminte au ratat din nou calificarea în finala pe echipe, contraperformanță care era însă de așteptat, având în vedere prăbușirea valorică gravă din ultimii ani. Vicecampioana FCSB a surclasat-o cu 4-0 pe Poliaș pe Arena Națională în etapa G3. Pentru roșalbaștri, Arlem Noere a reușit o dublă în minutele 24 și 58, apoi Denis Man a punctat în minutul 86 din pața lui Moruțan, care a înscris și el în minutul 90. FCSB ocupă locul al 5-lea cu 4 puncte, iar Polia se află pe dreapta 11-a cu 2 puncte, fără nicio victorie în 3 runde. Tot ieri, FC Hermannstadt a remizat pe teren propriu 1-1 cu altă nou promovată, Dunărea Călăraș. Sibienii au condus prin golul marcat de Ștefan Blănaru în minutul 24, iar oaspeții au egalat în prelungiri când Dobrosav Levici a reluat cu capul o minge din lovitură liberă. Dunărea Călăraș rămâne neînvinsă după 3 etape, are 5 puncte și ocupă poziția a 4-a în clasamentul Ligii 1. Hermannstadt a adunat 4 puncte și este pe locul al 8-lea, iar dacă ar fi învins aseară, ardelenii ar fi urcat provizoriu pe primul loc. Runda se va încheia astăzi cu meciurile FC Viitorul, FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș Dinamo. Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? E pe al 20-lea Michi Buzărnescu. Bravo, da, Michi. Da, pe de altă bravo. Parte, e o nouă stea tenisului, detalia Simonei Halep. E greu de spus, pentru că este vorba de cu tot o altă circunstanță. În primul rând, Mihaela Buzărnescu are 30 de ani. Adică... Întreb. A ajuns printr-o întâmplare foarte fericită, când nici ea nu se mai aștepta, cu atât mai puțin ceilalți din jurul tenisului. Mă refer în special la cei care se extaziază doar când văd o victorie și devin brusc fani ai sportului alb. E o jucătoare care a început promițător, a câștigat la un moment dat la junioare alături de Raluca Olaru la Wimbledon, dacă nu mă înșel, sau la Roland Garros. Pe urmă a avut o perioadă foarte lungă în care s-a luptat cu diverse afecțiuni, pur și simplu nu descoperea ce are, de ce nu poate juca în continuare, avea probleme musculare, osoase, la umăr, la genunchi, avea o carieră aproape încheiată și când se aștepta mai puțin, a reușit să revină în circuit. Anul trecut, la începutul anului, era pe locul 570, iar anul trecut, la ora asta, pe 6 sau 7 august, era pe 150 și ceva. Și probabil iar acum a reușit să ajungă pe 20 și de acum încolo va fi pe tabloul principal la absolut toate turneele majore. Să sperăm pentru ea că măcar va oferi tenis de calitate atât cât mai are timp și să adune ceva bani până la sfârșitul carierei, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Încă o zi în care Sile nu dă nicio știre despre Venus 1914. Voi remarca asta. Lasă că vin cei din Călăraș din urmă tare. Cine? De tot. Luceafru Călăraș, Dunărea Călăraș. Dunărea, da, Călăraș, o echipă care este proaspăt promovată în Liga 1 și bate pe toți. Foarte bine. Bună dimineața. Începe deșteptarea de vară. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one.